नाच मुंडिया जरा नाच के दिखा, नाच मुंडिया आज नाच के दिखा, सुन ली है तेरी उस रब ने दुआ। नच मुंडिया नच मुंडिया जरा नच के दिखा। नच नच नच नच ओए नच नच आओ नच नच ओए नच नच आओ नच नच